वराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो भाई बात ये है कि जन्म जो मिला है ये इसकी बड़ी महिमा गाई है शास्त्र में। आज इसका दुरुपयोग करते हैं, जन्म बंद करते हैं, बड़ी भारी हत्या करते हैं, बहुत नुकसान करते हैं। ये बहनों माताओं आप बहुत नुकसान कर रहे हो, बड़ा भारी नुकसान कर रहे हो, जन्म बंद कर रहे हो। अरे जन्म नहीं देना हो तो अलग रहो, संयम रखो, हम मना नहीं करते। संयम न रखो नहीं जन्म नहीं देना हो, बड़ा भारी पाप है। मनुष्य जन्म है बड़ा दुर्लभ पत्थर है, वो भाई हो चाहे बहन हो, मनुष्य का जन्म बड़ा दुर्लभ बताया है। उस जन्म को रोक देना महान पाप है, बड़ा भारी पाप है। मुक्ति के दरवाजे को रोक देना सर्वथा बड़ा भारी पाप है, मामूली पाप नहीं है। ये बात बिल्कुल झूठी है कि परिवार नियोजन करने से संख्या नहीं बढ़ेगी। सरकार खुद विचित है, कल ही जाया है, मिला है तुम्हें कितने जन्म, आठ आठ बारह जन्म में एक साथ में, क्या सुनोगे आप? प्रकृति विरोध हो रही है इसका। एक एक साथ में आठ जन्म परिवार नियोजन पहले के साथ कोई बताओ यार, कोई बताओ, ये प्रकृति विरोध कर रही है, ईश्वर का विरोध है, धर्माचार्यों का विरोध है, जीव शास्त्रों का सबसे विरोध है, बड़ा भारी पाप है ये, बड़ा भारी पाप, बहुत अन्याय है। आप सजीव सर हो, अलग अलग रहो, मेरा कोई परिवार बढ़ाना ये मेरा सिद्धांत नहीं है। सिद्धांत हो तो पाप नहीं मानता हूं मैं। परिवार बढ़ाना ब्रह्मा जी ने आज्ञा दी है, सरकार ने नहीं दी, सरकार ने काम नहीं किया तो नाराज हुए। परिवार बढ़ाओ मेरा कोई आग्रह नहीं है, परंतु जन्म निषेध कर देना बड़ा भारी पाप है, बहुत बड़ा पाप है। जीव के कल्याण का अवसर उन्हें आने देना बहुत बड़ा भारी पाप है। और आप लोग ये कम नहीं है, ये भी प्रेरणा करते। यहाँ तक मैंने बातें सुनी है, मेरे पास शिकायत आई है, ये कहते है तू कर दे, वो आप क्यों करो, मैं पालन करूंगी, आप क्या पालन मैं करूंगी, मेरे पर भार है तो उसे नहीं कहीं कर दो। और मेरे पास आए फिर बाद में पूछना भी मान लिया, क्या बात हुई है बीतल, ठीक है मैं पालन करूंगी, जो पालन करने का तकलीफ है मैं देखूंगी, आप क्यों करते हो, फिर मान गए मेरे कहने से, मान गए। तो पुरुष भी करते हैं, स्त्रियों भी करती है, ये बड़ा भारी अन्याय है, बड़ा भारी अन्याय है। बहनों माताओं भाइयों सज्जनों नियम से रहो, अलग रहो, कोई बात नहीं, आप संतान चाहे कोई नहीं है। शरीर का नाश करना और संतान नहीं होने देना दोनों पाप है, बड़ा भारी पाप, बहुत अन्याय है। मैं ये नहीं कह रहा था, मैं तो कह रहा था भाई मनुष्य जन्म मिला है तो कल्याण करो। इस पर बात आ गई मन में, भाई है बहन है सब में परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, बड़ी सुगमता से हो सकती है। पर आप चाहते ही नहीं, क्या हुआ चाहे बिना नहीं हो सकती। चाह अगर हो जोरदार तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मनुष्य जन्म मिला है, मनुष्य जन्म का और कोई मतलब नहीं है, मनुष्य जन्म का कोई मतलब नहीं, केवल मतलब ये कल्याण हो गया, जीव का उद्धार हो गया, उद्धार के लिए कल्याण के लिए ही बहनों का भाइयों का जन्म हुआ। तो जन्म जब हो गया तो हम प्राप्ति कर सकते हैं। अब जरा ध्यान दे, थोड़ा सा संयम रखो, थोड़ा उद्देश्य बना लो कि हमें इस जन्म में परमात्मा की प्राप्ति करनी है, साक्षात भगवान के दर्शन करना है, तत्व ज्ञान प्राप्त करना है, योग प्राप्त करना है। ये तीन उपाय बताए, योगास्त्रयो मया प्रोता ऋणा श्रेयो विदिच्छया। एकादश स्कंद के 20वें अध्याय में 6 श्लोक में ये बात बताई, तीन योग कहता है, ज्ञान और कर्म और भक्ति। ज्ञान योग है, कर्म योग है और भक्ति योग है। ऋणा श्रेयो विदिच्छया, मनुष्यों का कल्याण करने के लिए, तो तीनों में कठिन नहीं है कोई भी, अत्यंत आसक्ति है उनके लिए काम है, कर्म योग है। अत्यंत आसक्ति मुक्ति चाहते हैं उनके लिए कर्म योग है, वो अत्यंत वैराग्यवान है परमात्मा चाहते हैं उनके लिए ज्ञान योग है, वो अत्यंत वैराग भी नहीं है न राग भी नहीं आसक्ति नहीं है ऐसे उनके लिए भक्ति योग है। अब तीनों से कौन अलग रहेगा बताओ, अत्यंत वैराग होगा, अत्यंत आसक्ति होगी अथवा अत्यंत वैराग होगा, तीनों के लिए कल्याण की बात नहीं है। अत्यंत आसक्ति वालों के लिए कर्म योग, अत्यंत वैराग्य वालों के लिए ज्ञान योग। नाति से दो नो न वैराग्य है न आसक्ति है, विषय कर्म है, ऐसा उनके लिए भक्ति योग। ये तीनों को वर्णन किया है, सबका कल्याण हो सकता है। अत्यंत आसक्ति वाले का भी कल्याण हो सकता है अगर वो कल्याण चाहे तो। शुभ बताया है उसको देहाध्यास मिटाना नहीं पड़ेगा, मैं देह हूं ये अनर्थ है, देह भाई बहन आप देह नहीं हो, आप देह से अलादे हो, आप परमात्मा का अंश हो। देह परमात्मा का अंश नहीं है, देह प्रकृति का है, आप परमात्मा के साक्षात साक्षात परमात्मा का अंश हो। आप नमस्कार करना है परमात्मा का अंश, मगही वंश हो जीव लोग जीव भूत जीव बना हुआ जीव भूत है, ये पुल्लिंग बताया और स्त्री बताया इसमें, भूमि रापो नलो वायु खंग मनो बुद्धि वच अहंकार ये विद्या प्रतिशत अपरेयम इतम प्रकृति विद्धि में पराम जीव भूता महाभाव ये जीव भूता स्त्री बताया। तो स्त्री बने तो परमात्मा प्राप्ति के योग्य है, पुरुष बने तो परमात्मा प्राप्ति के योग्य, बहना भी परमात्मा प्राप्ति कर सकते हैं, भाई लोग भी परमात्मा प्राप्ति कर सकते हैं, इसमें संदेह नहीं है। गीता ने लिखा, गीता से भगवान के वचनों से बढ़कर वचन क्या होगा, किसका होगा बताओ। तो कल्याण के लिए ही चाहे भाई हो चाहे बहन हो सबके लिए बात आ रहा है। तो कैसे हो, भगवान को याद करो और दूसरों की सेवा करो, दो ही काम है खास, दो काम है साथ बताए सबको, बड़े बूढ़ों की और कमजोरों की, दो की सेवा बताई और सगुण का निर्वाद ध्यान बताया, फिर भगवान का नाम बताया। अब इसको कौन नहीं कर सकता बताओ, कल्याण आप चाहते हो तो बड़े बूढ़ों की और आरक्षितों की, अंगहीनों की, अपाहिजों की, आरक्षितों की रक्षा करो, सेवा करो, उनको सुख पहुंचाओ और परमात्मा का भजन करो, कल्याण हो जाएगा। कामना मत चाहो, गीते में जो ये बात है, दो तरह कामना होती है, एक ऐसा हो जाए उसी मिल जाए, ऐसा हो जाए ये क्रिया की कामना है, और अमुक मिल जाए ये वस्तु की कामना है। वस्तु और क्रिया दो कामना मत करो, और भगवान का भजन करो, और दीन दुखियों की सेवा करो, कल्याण जाएगा। अमुक फल मिल जाए, अमुक ऐसा हो जाए, ये छोड़ दो, कल्याण हो जाएगी, संदेह नहीं है। तो भाइयों के लिए, बहनों माताओं के लिए परमात्मा की प्राप्ति शुभ बताइए। सुंदर मौका कलयुग में मनुष्य जन्म मिला है, तो ये मनुष्य जन्म खाली नहीं मिला है, ये निरर्थक नहीं है, केवल कल्याण के लिए, केवल उद्धार के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए। मीराबाई स्त्री सही थी, मीराबाई थे स्त्री सही, कितना ऊंचा भाव होगा, मेरे तो गिरध रूपाल दूसरा न कोई, मेरे तो गिरध रूपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मोह तो मेरे पति सोई, मेरे तो गिरध रूपाल दूसरा न, ये मीराबाई का सिद्धांत है, मेरे तो गिरध रूपाल, मेरे को शरीर नहीं है, मेरा कहने का मतलब शरीर से नहीं, मेरे तो गिरधर उपाल। दिन में भूख नहीं, रात में नींद नहीं, ये शरीर धर्म है, ये मेरे है, मेरे तो गिरधर उपाल है, दूसरा तो कोई, वे शरीर धर्म से ऊंची उठ गई। आप और हम लोग हैं, वो शरीरदारी है, शरीर में है, वो शरीर है नहीं है, शरीर रहा नहीं, मेरा भाई के शरीर की क्रिया करी हो, चलाया हो, समुद्र में गाओ, गंगा जी में पता नहीं, सुंदरी का टुकड़ा रहा भगवान के मुख में, भगवान यही मिल गई, कितना भाव ऊंचा है, कितनी पूजनीय, कितनी आदरणीय है मेरा भाई, ऐसा आप बन सकते हो, भाई बन सकते हैं, मेरे तो गिरध रूपाल दूसरा कोई, मेरा शरीर नहीं, मेरा मन नहीं, मेरी बुद्धि नहीं, मेरी इंद्रिया नहीं, मेरा प्राण नहीं, मेरा शरीर नहीं, मैं हूँ नहीं, मैं भगवान की हूँ, भगवान मेरे हैं, शरीर का इतिहास नहीं है। तो बहनों माताओं भी परमात्मा की प्राप्ति कर सकती है, भाई लोग कर सकते हैं, मनुष्य मात्र परमात्मा प्राप्ति कर सकते हैं, उस मनुष्य धर्म को रोक देना बड़े पाप की बात है, अन्याय की बात है, और इसमें कारण पड़ता है ज्यादा गहर पड़ता, भाई लोगों का बड़ा अन्याय है इसमें, भाई लोग चाहते रुपया, ये चाहती मिठाई फल, ये सारा मिठाई आ जाए, फल आ जाता, इनके आते रुपया आ जाए, ये लोभ बढ़ गया, इस लोभ बढ़ने के कारण से भी परिवार नियोजन होता है, परिवार नियोजन से लिए नहीं गया था, परिवार नियोजन किया गया सृष्टि कम हो, ये बिल्कुल विवादित बात है, मनुष्य हाथ की बात नहीं है, मनुष्य उपाय, इनकी कोई जिम्मेवारी नहीं है, हम संतान नहीं चाहते हो सिंह को क्या शरीर अच्छा रहेगा, शक्ति अच्छी रहेगी, बुद्धि अच्छी रहेगी, निर्मल बनोगे, भगवान की प्राप्ति होगी, बुद्धि बढ़ेगी, परिवार नियोजन से बुद्धि कम होती है, बुद्धि कम नहीं है उम्र होती है, जल्दी मरेगी, बहुत से स्त्रियां गर्भपात करने के कारण मर गई, मरीज गई, खत्म ही होगी, इतनी सूरवीरता इनमें है कि मर जाओ विश्वण पाप करना असली, मर जाए तो भले ही मर जाओ और पाप करना नरकों में जाना। मनुष्य नरकों में जाता है, मनुष्य की जब महिमा पूछी है कालभूषण जी से प्रश्न किया है, गुरु जी ने सात प्रश्नों में है। सबसे पहला प्रश्न ये है कि मनुष्य से दुर्लभ कौन सा, सबसे दुर्लभ मन दे जीव चरा चत जात नरक स्वर्ग अपवर्ग विषेदी ज्ञान विराग भक्ति सुधैनी सवी। सबसे दुर्लभ मन मानस दे जीव चराचर चराचर सब चाहते हैं, स्वयं में होने वाली प्रजा कलयुग में जन्म चाहती है कि कलयुग में बहुत जल्दी कल्याण होता है परमात्मा के भजन से। अभी कल्याण का खुला हुआ दरवाजा है, भगवान के नाम जपने मात्र से कल्याण हो जाए, ऐसा खुला दरवाजा है। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम मन की चाहना है मेरी जन्म हो मेरे ये अमृत मिले, इससे जन्म मन होता है या तो मुक्ति हो जाए कल्याण हो जाए, ऐसा सुंदर अवसर है वो अवसर खो दिया तो। हमारा भाई बहनों से कहना है सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ और दुनिया की सेवा करो, दो ही काम दो काम बिना मनुष्य माए नहीं है। भगवान के भजन बिना और दुनिया की सेवा के बिना मनुष्य तो नहीं है। स्वार्थ में आकर आप फंसते हो तो स्वार्थ में लगे हुए हैं पशु पक्षी, पशु भी तो संग्रह नहीं करते, खा लेते खा लिया फिर छोड़ दिया बस, संग्रह नहीं करते। मनुष्य करता है संग्रह, दूसरों को भूखा मारता है, आप संग्रह करता है। भगवान को याद करो, ये जनता की सेवा करो, मौका सेवा जितनी हो उतनी करो। सेवा में ये नहीं इतनी सेवा करे ऐसी सेवा करे ऐसा कोई आग्रह नहीं, जितनी आपकी शक्ति हो ठीक है। सत्य साधु दत्त बांटी है नापो घर ना निपट ना करो न दीजिए उन देख गरा, जैसी शक्ति हो बड़ा भारी पुण्य होता है। शक्ति के अनुसार काम करने से बड़ा पुण्य होता है। एक कहानी आती है, एक शहर के पास में गांव में रहने वाला आदमी चना और आलू इन दो की कई चीजें बना करके खूमसा बेचता था। चना कई चीजें बनती है, आलू कई चीजें बनती है, वो चीजें खोखे में लेकर बिक्री करता है। यही उनका रुपया दो रुपया तीन रुपया तीन रुपया हो जाता, इतने से अमर जी ठीक कर से सस्ती थी। ये महंगी हुई है, इतनी महंगी में भी आज अन्न बिना आदमी मर जाए ये बात नहीं है। 20, 30, 40, 50, 60 रुपया एक दिन का आज खेतों में मिलता है, 70 रुपया। अरे वो मरेगा, प्रत्यक्ष बात है कि अपने देश में बाहर से गेहूं आए थे जब जनता कम थी, आपको याद हो मेरे को याद है, गेहूं अच्छे नहीं थे, रोटी अच्छी नहीं बनती थी, पर गेहूं आए थे। और अब जो जनता बढ़ी तो यहां से चावल गेहूं और शाक और फल विदेश जा रहे हैं, जहां बंदरगाह है वहां जाकर कर लो ये कहो, झूठी बात हो तो मेरे को कह देना भाई, मैं गया नहीं वहां गया नहीं, झूठी बात हो कह देना, आप खिला खा लो। विदेश हमें जा रहे हैं, मेरे को कैसे पता लगा, काट पर और मन में बढ़िया फलों पर लगाया और चिपका नंबर दिया हुआ, ये कैसे है विदेश भेजने के लिए है, वो मैंने देखा है, इसे मेरे को पता है इस बात का सच्ची बात है। तो विदेशों में फल जा रहे हैं, इतने अधिक पैदा हुए हैं, तो मनुष्य अधिक होने से खेती अधिक होती है, तो खेती अधिक होने से अनाज बाहर जा रहा है। ये तो आपको ही बड़ी तरह है कि बाहर से क्यों आए थे, अब आते हैं क्या? बाहर से क्यों नहीं आते हैं? बाहर से चावल नहीं आते हैं, अपने यहाँ से चावल आते हैं विदेशों में। जनता बढ़ने से क्यों बढ़े हैं, अनाज बढ़ा है, ये झूठी बात है कि अन्न खाएंगे क्या, ज्यादा मिल जाए तो। सिनेमा के द्वारा, लोगों के द्वारा, पुस्तकों के द्वारा, विद्यार्थियों को पढ़ा नहीं, पुस्तकों में नहीं दिया, पुस्तकों में जनता पैदा नहीं कर लो, मत करो मत करो मत करो जो परिणाम देखो, परिणाम ये हुआ है। काली जैसा आठ आठ बच्चे एक साथ में, एक रात में आठ बच्चे, पहले कभी नहीं हुए, परिवार नियोजन के बाद हुए, पहले कभी नहीं हुए। सज्जनों से कहना है आप भजन करो, वो बात रखो, गरीबों की सेवा करो और अपने घर वालों का पालन करो और भजन करो, भगवान को याद रखो। आप जो काम कर रहे हो परमात्मा की प्राप्ति के लिए नया जप ध्यान करने की जरूरत नहीं है। गीता के पढ़ने से तीसरा अध्याय ग्यारहवां श्लोक, देवान भावयता नेना ते देवा भावयन्तु वह परस्परम भावयन्तस्य परमार्थतः, देवान भावयता नेना, ये क्या बताए? सीधा देवताओं को पूजन करो, देवता आपका पूजन करे, आपके खाने पीने का प्रबंध करे, परस्परम भावयन्तः, एक एक उन्नति करते हुए परम सेवा प्राप्त हो जाओ। जैसे ही ब्राह्मण क्षत्रिय वेश अठारह अध्याय में, तीसरे अध्याय में ये है, अठारह अध्याय में लिखा है, ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद्र स्वकर्मणात्म व्यर्थ सिद्धि विन्दति मानव, अपने कर्मों के द्वारा पूजन करता हुआ सिद्धि को प्राप्त होता है। ध्यान देना, केवल गृहस्थ में रहते हुए, गृहस्थ का काम करते हुए परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, ये विषय कह रहा हूं। ध्यान देकर सुनना, गृहस्थ में रहो, साधु भाव बनने की जरूरत नहीं, त्याग की जरूरत नहीं, घर में रहो, काम धंधा करो, सेवा करो, भाव सेवा का हो, सबको सुख पहुंचने का भाव हो और भगवान की याद, दो बार कल्याण हो जाएगा। स्वकर्मणा तुम व्यर्थ सिद्धि विन्दति मानव, अपने कर्मों के द्वारा भगवान का पूजन करके परमात्मा को प्राप्त हो जाओ। ध्यान दे जो सुनना, ब्राह्मण के नौ धर्म, क्षत्रिय के सात धर्म, वैश्य के तीन धर्म, शूद्र के एक धर्म, जो छोटा है जो उसे लिए नियत है। ब्राह्मण बड़ा है तो ब्राह्मण के लिए नौ धर्म बताए, कोड़ी एक पैदल, समो दम तप शौचम शांति राजो मेरुस ज्ञानम विज्ञानम आश्चर्य धर्म कर्म स्वभाव, नौ धर्म तो पालन करे ब्राह्मण को, कोड़ी एक पैदल। और क्षत्रिय के सात धर्म है, दानम ईश्वर भाव, ईश्वर भाव है प्रशासन को करे, पैदा हो जाती है। और वैसे तीन ही पैदा की चीज खास, कृषि गौरक्ष और वाणिज्य, खेती से पैदा होती है और व्यापार से और पशु का पालन। पशुओं के पालन की बात बताई मनु जी ने, इतने गौरक्ष पालने के नहीं है, रूसा कही है, भगवान ने कहा तुम पालन ना करो, हम सिद्धि छोड़ जाते हैं, उन्हें रक्षा करो, गायों की रक्षा करो, जिन गायों को कोई तरह पालन कर रहे हैं, इसे जवाब नहीं है। कल उस संपादक लोग आए थे, उस सामने मैंने कहा दो बात, मेरा प्रश्न है इसका उत्तर नहीं है, आपको ढूंढो बताओ। अखबार वाले थे, बहुत आदमी आए थे, उनसे मैंने रखा ये बात, पशुओं के मारने के जितने कारखाने खोले हुए हैं, 36,000 कारखाने हैं, कसाई खाना 36,000, हजार में तो 36,000 में किताब है, 10,00,000 वाली इससे ज्यादा, मैं पूरा जानता नहीं सब। तो इतने मरते हैं पर पशु 36 लाख थे, 36 करोड़ उसमें 10 करोड़ रहे हैं। यह मैं सुनी बात, अब 36 करोड़ 10 करोड़ रहे, 10 करोड़ खत्म हो जाएंगे, इतने काम करने वाले लाखों करोड़ों आदमी, उनको सरकार जीविका क्या देगी? इतने लोग कारखाने में सब बंद हो जाएंगे, वो लोहा क्या काम आएगा? लोहा तो फिर पड़ना पे मनुष्य जीव का क्या देंगे? इसका प्रश्न उत्तर नहीं मिला है मेरे को, आप खोज करो हमारा प्रश्न उत्तर दो, उत्तर मैं चाहता हूँ। दूसरी बात, परिवार नियोजन ज्यादा हिंदू करते हैं, हिंदुओं का नाश होने से मंदिरों का नाश। मुख्य मंदिर शिव जी का जो तोड़ दिया, मुख्य मंदिर कृष्ण भगवान का मथुरा वो तोड़ दिया, मुख्य मंदिर अयोध्या का वो तोड़ दिया। ये तोड़े हुए पड़े आज मेरे के देखे और आप ही देखे हुए, आपने छिपा भी नहीं, किसी छिपी बात नहीं है। उनके दोना धनसावशेष नंदी रखा हुआ, नंदी जिसको गोस्वामी जी महाराज ने लड्डू खिलाए थे, ऐसा नंदीश्वर वो अभी मौजूद है। मंदिर तोड़ दिया गया है, नंदीश्वर है, मैंने देखा अपनी आंखों से, कोई देख सकता काशी में है। मंदिर था वो तोड़ा हुआ, वो भी सामने है, तोड़ा हुआ है, नया देव बन रहा है। आपके इस देव का मंदिर तोड़ दिया, और थोड़ा सा बदता होते मंदिर तोड़ने की भूखे होंगे, यानी कि मंदिर से कोई नुकसान नहीं, तोड़ने से कोई फायदा नहीं। क्या फायदा बताओ आप, क्यों तोड़ते हैं? वे मुसलमान कितने थे और अब कितने हो गए? स्वराज्य होते के समय में मुसलमान की संख्या क्या थी, अब क्या संख्या है? हिंदुओं की संख्या थी, क्या संख्या है? ईसाइयों की क्या संख्या थी, अब क्या संख्या है? ईसाई मुसलमान बढ़ रहे हैं, हिंदू घट रहे हैं, या हिंदुओं की एक परिवार नियोजन जिसमें घटा रहे हैं, ऐसा क्या हुआ? मंदिर तो दिए गए और पुस्तक चला दी गई, बैन मेट को ले गए, तीन काम है। आपको उठा कर ले जाएंगे, मुख में कपड़ा दाब दिया, बोल नहीं सके। लखनऊ की बात है, स्टेशन पर टीटी गया देखने, तो टीटी दर्शता था, उसका पग दबाया, बुर्का पहना हुआ, बुर्का पहना हुआ, पग दबाया कि इसी पग क्यों दबाती? पूछा गया, हाथ पीछे बंधे हुए, मुख में दबा हुआ कपड़ा, मुंह कोई हुई मुसला ले जा रहे थे, बुर्का पहनाया ऊपर पकड़े खड़े। लखनऊ की बात, लखनऊ स्टेशन की बात, तो वे बहन मठियों ले जाएंगे, मंदिर तोड़ेंगे और पशु लगाएंगे, तीन काम उनका है। इसके अंदर जाने तो जब से हमारे वंश बढ़ेगा, और मंदिर तोड़ने से क्या हर्ज होंगे? मंदिर रहे तो क्या हर्ज, पाप क्या लगे? ये तोड़ने से क्या फायदा? स्पूल संसारने से क्या फायदा? स्पूल संसार से क्या नुकसान? स्वभाव है वो संख्या बढ़ रही है, जो परिवार नजर घर पे है, ये बात प्रत्यक्ष है। अब क्या दशा होगी वो भगवान जाने, मानते हैं नहीं। कल सभा हुई थी, कुछ संपादक लोग आए थे, आज बताया क्या पत्र, वो जनसत्ता, वो मुख्य प्रश्न है। उनमें दोनों बात देखिए, परिवार ने भी बात की, 5 जन में दिया था उन्हें, परिवार जन ने बात नहीं लिखी, घर पास वो भी लिख दी, परिवार ने भी बात लिखी। तो क्या दशा होगी अभी सोचते नहीं है, ये तो मर जाएंगे भाई, उम्र ज्यादा आई ही है, खत्म हो जाएंगे। आप पर आफत होगी, इस वास्ते मैं कहता हूँ कि आप परिवार निर्जन मत करो। इस विषय को देखते हुए मैं कहूँ तुम प्रजा बढ़ाओ, पर बढ़ा नहीं कहता हूँ, तुम सरकार है बताओ मत, तुम मत बताओ क्या कहां तो रहो। तो दो का उत्तर नहीं है, पशु मारे गए बहुत थोड़े रह गए हैं, ये खत्म होने पर जीव का क्या देंगे आदमी को। अरे एक मनुष्य संस्या संख्या कोम घट जाएगी, नष्ट हो जाएगी, और फिर भी मारेंगे मुसलमानों का मारेंगे, मनुष्य को मार देना, ये उन्हें धर्म ग्रंथ में लिखा भाई, अभी उन्हें ग्रंथ है कुरान, कुरान में लिखा है कि काफिर को मार देना। शिया और सुन्नी आपस में दो है मुसलमान, तो मुसलमान मुसलमान को मारते हैं, हिंदुओं को मारते हैं, नष्ट कर देना, मनुष्यों को मार देना, मंदिर तोड़ देना, पुस्तकों को उड़ा देना और स्त्रियों को छीन कर ले जाना, ये काम है। ये दशा होगी अगर हिंदू घट रहे हैं तो मुसलमान बढ़ रहे हैं, और स्वराज के समय कितने थे अब कितने हैं, इन बात को आप जानते हैं, अखबार पढ़ते मारे, ये दशा है, इस दशा में आप यही कर रहे हो, बड़ा भारी आनंद होने वाला है। इस वास्ते आप लोगों से कहना है कि भगवान को याद करो और गरीबों की अपाहिजों की आरक्षितों की सेवा करो, अन्न जल से सेवा करो। यहाँ हमारे वो सिंधी लोग है ना, उल्लासनगर, उल्लासनगर में वृद्धों के आश्रम है, जिसमें वृद्ध वृद्ध घर में वृद्धों की सेवा नहीं कर रहे हैं, परिवार नियोजन कर रहे हैं, बूढ़ों की सेवा नहीं कर रहे हैं, बूढ़े सेवा वहां कर रहे हैं। शेठ जी कहते थे दयादयाल जी के लिए कोई पैसा को खोलनी पड़ेगी, जो खोल दिया उन्होंने, मैं कल प्रश्न सुना है, तो आपने उल्लास नगर में आप जाकर देख सकते हो, मैंने सुना है, आप देख सकते सीकर से बूढ़ों की सेवा नहीं करते, दादा दादी की सेवा नहीं करते, मन पर नियोजन करते हैं, ये दशा है आप लोगों को। आप लोगों कौन है कौन नहीं ये पता नहीं है, पर है मंद हिंदुओं की दशा ये हो रही है। कृपा करो कृपानाथ, दो में लग जाओ आप भगवान में और गरीबों की सेवा में, दो में तत्परता से लग जाओ, आपके पैसे भी सफल होंगे, आपका जीवन भी सफल होगा, भगवान का भजन करो, भगवान को याद करो, ये खराब काम मत करो, पतन क्यों काम मत करो, हिंसा हत्या मत करो, गर्भपात करें महान हत्या, संसार में हत्या का दो बतवाए, दो ही जात, एक अपघात करे एक परिवार निधन करे, ऐसी मर जाए स्त्री अस्थि संचय कर उसको पाप लगे, नारायण बलि कर उसको पाप लगे, दान पुण्य कर उसको पाप लगे, उसको पाप लगे, ये दूसरा तरीका, दान पुण्य कर उसको पाप लगे, परिवार परिवार करने वाले गर्भघात करने वाली है उसके पीछे नारायण बलि कर पाप लगे, ऐसी हत्या कोई नहीं है, दो ही बताइए, एक तो आप घात करे एक परिवार क्यों पास करे, दो की बड़ी भाई हत्या बताई है, ऐसा काम मत करो और भगवान को याद करो, सजनों हो गया जो चिंता मत करो, चिंता करो भगवान के नाम का जप करो, भगवान के नाम का जप करो, और अगर ही बहन बेटी को सबको निकल रखो ऐसा मत करो, निषेध करो है ना, भगवान के नाम का जप करो, भगवान के नाम से जब से ठीक होता है, जिनके घर में गर्भपात हो उस घर की मैं भिक्षा नहीं लेता हूँ, मैं भिक्षा पाता हूँ, कई घरों की भिक्षा होती है उससे पाता हूँ, पर जिन गर्भपात नहीं लेता हूँ, एक बहन रोने लगी बहुत रोई, तो मैंने कहा तुम नाम जप करो, सवा लाख नाम रोजी ना लो, तीन वर्ष जप करो भिक्षा ले लूंगा, फिर मैं भिक्षा ले ली नहीं उसकी, तो आप नाम जप करो इसे पाप नष्ट होता है, भिक्षा लेता हूँ नहीं कहता हूँ आपको, मेरा मन नहीं डलेगा, बड़ा भारी पाप है, कोई मामूली पाप नहीं है, उसे घर का अन्न जल उसका बड़ा दोष लगता है, वो देख ले तो वो अन्न नहीं खाना चाहिए, गर्भपात करने वाली स्त्री अगर देख ले तो देखा वो अन्न खाने लायक नहीं रहता, उसे पाप लगता है, इसमें बड़ा भारी पाप है, ऐसे कर पात में दो बात करो, भगवान के नाम का जप करो और नींद भी होगी, गरीब होगी और महिला होगी, बूढ़े महिला होगी, सेवा करो। दो काम, ज्यादा काम नहीं। हरदम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम करो। तीन बात बोलो, कोई बात पूछनी मत पूछ लो, और कोई पूछता हो तो बात बता दो, बिने पूछे करना हुआ काम बाकी हो। तीन बातों के सिवाय बोलो मत, तीन बातों कोई काम अटके नहीं। नौकरों से काम लेना तो बोल दो, और पूछना तो पूछ लो, और पूछ देगा तो बात तीन बार। ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, भगवान का भजन करो, हरदम भगवान का नाम लो। निकल में जमान क्या करेगी बताओ, इस बार भगवान का नाम लो, कल्याण हो जाएगा। मेरा विचार आपका सबका कल्याण हो ऐसा है, इस बात से मैं कहता हूँ कल्याण हो जाए सब, जिससे आपका उद्धार हो जाए, कल्याण हो जाए। और कोई मतलब नहीं है, मतलब कल्याण से है, दो ही बात कल्याण हो जाए, सीधी सीधी बात। बूढ़े बड़ों की सेवा करो, माता है, पिता है, दादा है, दादी है, घर में उनकी सेवा करो। विलायत में अंग्रेज लोग होटलों में खाते हैं, बूढ़े बूढ़ों की सेवा नहीं करते, उनकी रीत नहीं है, वही रीत यहाँ चलाना चाहते हैं। स्कूलों में बच्चों को खिलाएंगे, यही बात शुरू कर दी है, अंडा मछली खाना ये काम शुरू किया, ये हमने सुना। गजनेर गए थे हम, कोलाइट में जाते थे गजनेर, गजनेर व्याख्यान दिया, उसमें छोरों ने कहा हमारे अंडे खिलाते हैं। स्कूलों में पढ़ा भोजन कराओ, स्कूलों में भोजन बहुत खराब, बहुत खराब, बहुत खराब। अरे आप लोग भेज रहे हो या भी खाते ही होंगे। पाप छोड़ो और भगवान का नाम लो, गरीबों की, आरक्षितों की, अपाहिजों की, गरीबों की, जो अन्न नहीं मिलता उनकी सेवा करो, बूढ़े बड़ों की सेवा करो और भगवान नाम लो। दो बात, और कामना मत को चाहना ये धन मिल जाए, कामना से कोई फायदा किंचित मात्र भी नहीं है, फायदा नहीं है, फायदा नहीं है, फायदा नहीं है, नुकसान है, नुकसान है, नुकसान है। कामना से कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं किसी तरह का ही। आप फिर पूछ लेना, शिवाय निशाने कुछ नहीं। कामना त्याग कर दो, दो काम करो, दो काम कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। प्रेम से आदर से आप लोगों को कहना है, सबसे हृदय से भगवान की प्रार्थना करो, हे नाथ, हे प्रभु, मैं भूलू नहीं। एक ही बात प्रभु से कहोगे, हे नाथ मैं भूलू नहीं, हे नाथ मैं भूलू नहीं। दिन भर सुबह जागृत में तब से लेकर नींद नहीं आ जाए तब तक कहते रहो, नाम जप करते रहो, बुढ़ों की, बुढ़ों की, दरिद्रों की सेवा करते रहो। हे नाथ आपको भूलू नहीं, हे प्रभु भूलू नहीं, प्रार्थना करते रहो। सीधा उपाय सर सज्जनों, निहाल हो जाओगे, मनुष्य शरीर सफल हो जाएगा, मनुष्य शरीर मिला है सफल हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। रोको मत, मनुष्य को रोको मत, आनंद मनुष्य का जन्म तो होने दो कम से कम। तो स्वकर्मणा तो व्यर्थ बताया, तो ब्राह्मण के 9 धर्म, क्षत्रिय के 7 धर्म, वैश्य के 3 धर्म और 1 धर्म शूद्र का। वैश्य 3 धर्म में पैदा ही पैदा, 3 धर्म पालन कर पहले ही पैदा, शूद्र 1 धर्म उसमें पैदा ही पैदा, सेवा के काम जितना करे सब पैदा ही पैदा है। 20, 20, 30, 30, 40, 100, 100, 200, 200, 300 रुपया रोजाना सुतारों के और सुनारों के, मैंने सुना है, मेरे को मिले आदमी 200, 300 रुपया रोजाना इसलिए पैदा है। सोना सोना व्यापार करना अपना, वो काम करना, उसका मेहती पैदा है। ब्राह्मण के 9 धर्म है, रिकॉर्ड ये पैदा नहीं। हम साधु बहते हैं, हमारे पैदा कुछ नहीं, आप लोगों को रविवार छुट्टी तो होती है, हमारी सरकारी छुट्टी नहीं थी। व्याख्यान होता है रविवार को छुट्टी होती है, व्याख्यान चढ़ाओ व्याख्यान की छुट्टी होती है, छुट्टी नहीं थी। रोजाना हमारे तो पकड़ना ही पड़ता है, आप मालिक है आवे न आवे, हमारे नौकर है हम तो हम बोलना पड़ता है। भगत पर हमें बोलना ही पड़ता है, आप नहीं आओ आओ मर्जी आपकी, कहीं दिन आओ कहीं दिन नहीं आओ, कभी आओ कभी नहीं आओ, कौन कहता है आप मालिक चले, हम नौकर हैं, रोक की गई पैसा नहीं देते, रोक की लेते कपड़ा लेते, नौकर हैं मतलब हमें तो हाजिर होना पड़ता है। उसे टंगा दिया ये बात अलग है, उसे बैठा दिया सुन सा तो सवड़े सुनने के लिए बैठा हूँ, हमें शरण नहीं आती, जिसे बैठे हमें शरण नहीं आती है, हमारे कल्याण शरण नहीं आती है, जिसे बैठ जाते जिसे बैठे सुना नहीं सुनते, इस बात से मुझे टंगे हुए हैं, उसे टंगाया इस बात से ये दशा हमारी कौटिये पैदा नहीं, पर इसमें हमें संतोष है, कोड़ी एक पैदा नहीं करते इसमें भी संतोष है, हमारे मन में नहीं आती पैसा हो जाए, आप लोगों को चाहते नहीं ऐसे, हमारे काम संतोष देता अच्छी तरह से बढ़िया भोजन मिलता है, हम कहते हैं आपसे बढ़िया हमारे को मिलता है तो आश्चर्य नहीं है, शब्द में नहीं मिलता है, शब्द में नहीं मिलता है, परंतु आप लोगों के सामने आपसे बढ़िया है, करके में गया तो सीधा नहीं आती थी, उस समय रोटी की तंगी थी, दो चार वर्ष हुआ मैंने रुकी सूखी ठंडी कम से लगा है, आज आप लोगों से बढ़िया मिलती है, कई तरह का साल गए हो तो आपको नहीं मिलता है, तो आप पैसा कमाते हो उनको इतने साग नहीं मिलते, क्योंकि पांच सात दस वर्ष आवे तो दस तरह का साल रोटी बढ़िया बढ़िया चीज आपको नहीं मिलती, जितनी बढ़िया मिलती हमारे को पैसे कर नहीं, दान नहीं धीणो नहीं नहीं रुपयो रोक, जीवन बैठा रामदास आन मिले सब तो, जीवन बैठा रामदास आन मिले सब तो, दूध दही घी साग रोटी बढ़िया बढ़िया चीज है, ऐसे मत नहीं तो भगवान देते सबको, हमारे भी देते आप भी देते सबको देते, भगवान में लग जाओ आपको घाटा नहीं पड़ेगा, आपको घाटा नहीं होगा, बड़े बूढ़ों की सेवा करो घाटा नहीं पड़ेगा, तीन दुखियों की सेवा करो सीधा खुश हो, एक दो रोटी दे दो थोड़ा दे दो, ज्यादा जरूरत नहीं जितनी शक्ति उतना, और भगवान का भजन करो, भगवान को याद करो, भगवान के याद करने का जो पुण्य है वो दान पुण्य नहीं है, धन का इतना पुण्य नहीं है जितना भगवान याद करने का है, भगवान को याद करो और अगर ये मिल जाए ये हो जाए ये काम न करो कल्याण हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं, देवान भाव इतना थे बता रहे, चारों वर्ण अपने अपने कर्मों के द्वारा सबका पूजन करे, अपना काम ठीक करो, बहनों माता रसोई करो, बालकों का पालन करो, सेवा करो, स्वामी परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, सेवा धर्म परम गानो, जैसे भक्ति का माध्यम है जैसे ज्ञान का माध्यम है ऐसे ही सेवा का माध्यम है, यह सेवा आपके हाथ में अन्न आपके हाथ में, ये जितने बैठे हैं सबको भोजन का अन्न आपके हाथ में, अन्नपूर्णा हुआ अन्नपूर्णा, आप मामूली नहीं हो, अन्नपूर्णा हो माता अन्न परमेश, अन्नपूर्णा माता पालन करती है शिव जी का भी, शिव जी का पालन करती है पार्वती, शिव जी पास क्या है बाबा जी जाकर आप लोगों से पालन होता है, तो आप मामूली नहीं हो, आप अन्नदाता हो, अन्नदाता अन्न देने वाली हो, कृपा रखो और भगवान का भजन करो, तीन बात बोलने के सिवाय चौथी बात बोलने की जरूरत नहीं है, और भजन करो और रसोई बनाओ शब्द पुरुष सकर्मणात्म व्यत्य से दिन विंदते मानव, भगवान ने कहा है अपने कर्मों से भगवान का पूजन करते हुए सिद्धि को प्राप्त हो, मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। साधना मत करो, साधना से कुछ नहीं मिलता है और साधना छोड़ने से कुछ बंद नहीं होता है। ये पक्की बात है, सच्ची बात है, देखी हुई बात है, अनुभव की हुई बात है, एकदम सच्ची बात है। मैं इंसान का सहारा नहीं मिलता, धन नहीं मिलता, सहारा मांगने से राज्य नहीं मिलता, रोटी मिलती अच्छी तरह से। वो निर्वाह में किसी को कठिनता से, किसी सुगमता से ऐसे होता है, ये बात होती है। धनी आदमी को भी खाने को अन्न नहीं मिलता है, लाखों रुपया करोड़ों रुपया पास में, वैद्य डॉक्टर बजते नहीं खाओ दे, नहीं पीड़ दे, नीर पानी नहीं पी दे, पानी अन्न नहीं खा सकते, पानी नहीं पी सकते, करोड़ रुपया करो, करोड़ों रुपया अपने पास है, बनाना नहीं खा सकते, पानी नहीं पी सकते है। वो आमा ऐसो जो जरूर पीर वैद्य डॉक्टर बजते नहीं पी दे, नीर पानी नहीं पी देंगे, ऐसी चीज होती है। पैसा होने से भोजन नहीं मिला बढ़िया, नहीं पैसा होने से भोजन नहीं मिला बढ़िया, हमारा देखा हुआ है। इस वास्ते आप भजन करो, भगवान में लग जाओ, देव दुखियाली घर वालों की पूजे बुढ़ो की बुढ़ो की सेवा करो, सेवा भाव रखो, साधना मत रखो कुछ भी। देखो आपके पास ठाट बाट लग जाएगा, साधना रखने से इतनी चीज नहीं मिलती है, सारा छोड़ने से नहीं मिलती है, साधना रखने से बढ़िया चीज नहीं मिलती है और साधना छोड़ने से चीज बढ़िया मिलती है, ये हमने देखा है। आपके विश्वास नहीं होता क्या करें, ये मेरे सामने वृंदावन की बात है। एक भाई आई, क्या लोग हमें सब जरूरत होते, उसी कुछ चीज लोगे ऐसे टेबल लाइट लिया है, मानो लेने वाले की गर्द पहले हुई, लेने वाली गर्दी अपेक्षा रात रात पड़े तो जीव जंतु आ जाते हैं, आज जीव जंतु आते हैं, आज जीव जंतु मारती है, आज दीपक पर जंतु नहीं आते, दुनिया के जंगल के जानवरों को मार दिया, खत्म कर दिया है राज ने, जानवरों को मार रहे हैं। मारने के दो उपाय, एक तो खत्म कर देना, एक पैदा नहीं होने देना, दोनों उपाय है, दोनों नाश करने के उपाय दो है, एक पैदा नहीं होने देना, मनुष्य को तो पैदा नहीं होने देना, पशु को मार देना, खत्म कर देना, खत्म कर देना। जीव जंतु नहीं होता आज बार, दीपक भाई जंतु नहीं आते, आप देखा होगा कीड़िया नहीं, कीड़िया कम हो गई, माखियां कम हो गई, मच्छर कम हो गए, मच्छरों के मारने की जगह जगह तैयार, मशीन तैयार, नाश कर देगी। ऐसे जमाने में भगवान को याद करो, एक भगवान का भजन करो, मौज करो, ऐसे मस्त हो जाओ आप, ध्यान दो, आनंद होगा, मस्ती हो जाएगी। गरीबों की सेवा और भगवान का भजन और इच्छा का त्याग करके देखो, आप कृष्ण में करो, कृष्ण में जाओ, इच्छा पत्र ऐसा हो जाए, निहाल हो जाओगे, घर में बैठे बैठे निहाल हो जाओगे, जो मिला उसे पसंद हो जाओगे, मस्त रहोगे, खाने पीने को मिलेगा, खाने पीने की कर्ज कम नहीं लेगी, अन्न मिल जाएगा, जल मिल जाएगा, रहने की जगह मिल जाएगी, पहनो कपड़ा मिल जाएगा, चार चीजें, चार अन्न जल मकान में कपड़ा, चार से निर्वाह हो जाएगा, कमी नहीं जाएगी। दो काम, भगवान को याद रखना और बूढ़े बूढ़ों की सेवा करना, एक का त्याग, इच्छा का त्याग, कामना का त्याग करके देख लो, अब कमी नहीं आएगी और मस्ती होनी। अब बाहर रोते हो, इच्छा करने से रोना पड़ता है, पश्चाताप होता है, जलन होती है, ऐसा नहीं करो तो आनंद होता है, आनंद ही आनंद, आनंद हरदम आनंद, सदा दिवाली संत के आंसू का आनंद, कृष्ण बैठे हुए यही वेश ऐसे ही भेष में बैठे घर घर का काम करते हुए कोई साधु बाबा जी बनने की जरूरत नहीं, आनंद हो जाएगा, मौज हो जाएगी। एक बात कह रहा था बीच में सुन ली, एक बाबा एक विचार थे रहे खूब सा बेचता था, शहर के पास में वो घर था गांव में, खूंसा लेकर के दिन भर रुपया दो रुपया तीन रुपया रोजा पैदा कर लेता, इतने से घर काम सुनता सीधे। एक दिन की बात वो जाता सत्संग में संतों के महात्माओं में जाता, वो कहता महाराज शांति नहीं मिलती, भजन में मन नहीं लगता, शांति नहीं मिलती। ये प्रश्न सत्संग में जाता साधुओं से प्रश्न पूछता शांति नहीं मिलती, प्रश्न भजन में मन तत्पर था लगता नहीं, मैं भजन करता हूँ जप करता हूँ लगता नहीं। एक दिन की बात एक बूढ़ा आदमी जंगल में से लकड़ी काट कर दे आ रहा था, घर में भी तंगी, लकड़ी बेच करके उसे जीव करता, वृद्ध शरीर हो गया तो लकड़ी आपको जा रही है हुए बाहर आने आ रहा था, तो ऐसे एक वृक्ष की छाया में ठहरा तो आगे चल रहा था और घूस रहा पीछे चल रहा था, वहां वो लकड़ी का थम्बर रख रहे और बैठने लगा छोड़ने लगा गिर पड़ा एकदम, लकड़ी के लिए खुर भी गिर गया छाया में, तो खूंचा तो रख गया मूर्छा हो गई। खूंचा के पास में बर्तन था ढल्ला जो बड़ा होता पानी डाला मुख में, ये तो आग हुआ खाने को दिया, जो था पास में चणों की बहुत बड़ी हुई चीजें थी, आलू की बड़ी हुई चीजें थी, खाने तरपरा भी था, तड़का भी था, मीठा भी था, नमकीन भी था, चीजें थी, खा लिया फिर पानी पिला दिया, तो सब ठीक हो मेरे बोझा मैं बोझा डर दिया वो अपनी उस दिन महाराज मन लगा तो भगवान में तत्परता से मन लग गया। संतों ने जागर किया महाराज आज तो बहुत अच्छा मन लगा, रात ऐसा रहा प्रसन्नता हुई, सब जगह परमात्मा परिपूर्ण है और भजन अच्छा हुआ, पुण्य किया होगा दान किया होगा दान मेरे पास दान कर सकता था, उसको याद ही नहीं ये बात की मैं करी है, याद ही नहीं क्या कोई ना कोई न कोई सेवा करी है तो कैसे भी प्रसन्नता। पूछा पूछने पर क्या कर रहा हूँ क्या कैसे क्या बताया, वो जो बूढ़े की सेवा करी उसमें पढ़ रहे संगानंद जी के गुरु जी की बात बताई, उन्हें चेला था वो वैश्य था, उपनिषद पाठ करता गीता जी पाठ करता रोजिना मन नहीं लगता था, एक साधु आए बाहर पड़ा था कपड़ा नहीं था घास डाले घास, उसको रात में कमर उठा दिया जहां से मन लग गया भगवान ने, शरण जी कई बात कहता हूँ भजन मन लग गया रात बहुत गुस्सा बन लगा, तो देखा संत है एक महात्मा है, कम्बल उठा दिया केवल इतने में मन लगे भगवान में, ये उपकार को मामूली मत समझो आप, ये माइया रोटी देती है मामूली नहीं कहूँ ये बड़ा भाई कौन है मैं ऐसा ये हो जाए मैं ये हो जाए सहना सहना में सब बच खत्म कर दिया गाँव अगर सहना छोड़ दे तो ध्यान लग जाए। सुबह उठे तो कहा जलेश्वर आना, जलेश्वर गाँव में रहते थे वहां तुम तो जलेश्वर आना गए नहीं गए नहीं, फिर दोबारा कठिन मिले गए आया नहीं तुम्हें, फिर पहुंचे वहां पहुंचे राम राम करो भजन करो पुस्तक मत पढ़ो भिक्षा में मिले जो खा लो और राम राम करो फिर पुस्तक मत पढ़ो कोई भी पुस्तक मत पढ़ो पुस्तक वही महात्मा हुए, वे भी महात्मा हो गए, सैकड़ों के चिल्ले के लिए चले गए ठीक याद नहीं है, उनके चिल्ला हुआ सलाम पुस्तक मत पढ़ो पुस्तक पढ़ो पुस्तक पढ़ो भजन करो कर संत हो गए। तो ऐसे उपकार करने से मन लगता है, अच्छा उपकार बन जाएगा आपके दर्द से गई तो आपका मन लगेगा, भगवान मन लगेगा। ये समान स्मारी बात। तो ऐसा मन लगा कि तूने पुण्य किया, पुण्य दिया कि वो बूढ़े को तुमने अन्न दिया, और जल पिला दिया, थोड़ा तो पूजा उठा दिया, उसी का पुण्य है। तो संत महात्माओं की सेवा करने से, संत महात्मा क्या ये साधु नहीं, वो साधु थोड़ेगा, बाहर बोझा उठा कर ले गया देता। पर दीनों की सेवा करने से लाभ होता है, भगवान के भजन करने से लाभ होता है। दो काम आपको कहे, जाकर के बिल्डा बन जाए, ढूंढने की जरूरत नहीं, सेवा करने के जाने की जरूरत नहीं, कोई देखने में आ जाए अन्न दे दो, कोई देखने में आ जाए दो, पैसा नहीं, पैसा नहीं देना, अन्न दो, अन्न दे दो, जल दे दो, दो कपड़ा कोई के पास नहीं, थोड़ा कपड़ा दे दिया, निहाल हो जाओगे, शांति मिलेगी, कमी कहोगी नहीं। बोले सो क्या कभी, आपके घर में अन्न होता है, आपके हाथ में अन्न है, अन्न को ना हुआ दे दो थोड़ा सा, उतने में शांति मिल जाती है, संत की सेवा हो जाने से। तो संत ने कहा कि किसी सेवा करी है, सेवा करने से मन लगा है, तुमने बताया। इस बात के भाइयों से बहनों से कह रहा है, भगवान का भजन करो और बड़े बूढ़ों की और आरक्षितों की सेवा, ये काम दो काम, भगवान का भजन करना है, माता बहनों कठिन काम नहीं है। एक इच्छा के त्याग है वो थोड़ा कठिन है, कल्याण हो जाएगी इसमें संदेह नहीं। परस्परम भाव यंत्र से 11वां श्लोक, तीसरे अध्याय 11वां श्लोक, और उसमें सकामात्म विचित्रमा है, 18वां अध्याय का है, स्वकर्मात्म विजय कितना श्लोक है, 18वां अध्याय कितना श्लोक, 46 गीता पढ़ लो, साधु संत देख लो, तीन बताया, नाम जप करो, गरीबों की सेवा करो और इच्छा का त्याग कर दो, मन में यहाँ में जा रहा भी जा रहा, ऐसा हो गया ऐसा, जो हो जाए उसे मस्त रहो, कल्याण हो जाएगा, मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, करके देख, भजन करके देख लो आप। बहनों माता बोली बड़ी सबूत बात, बड़ी सरल बात, सीधी बात, अन्न आपके हाथ में, अन्न आपके हाथ में, अन्न पूरा होगा। और बोलो भाई इसमें कोई बात संगो, बोलो आनंद हो जाएगा, चीज आएगी पहली रिश्ते होगी पीछे, ढूंढना पड़ा भी क्या चीज चाहिए हमारे, लोगों ने इच्छा पहले होती, इच्छा लघुपति करोड़पति के घाटा रहता है, घाटा करोड़पति के घाटा रहता है, अमुक चीज नहीं है, अमुक चीज नहीं है, अमुक चीज नहीं है, ये घाटा बरोबर है करोड़पति के और सारा शरीर सबके बरोबर है, करोड़पति के चीज नहीं है, ये घाटा है, और सब पिता दे दी उसे भी चीज दिया जाता है, ये घाटा सबके रहता है, क्या करोड़पति है कोई जगह पैसा है चीज घाटा ना हो, ड्राइवर नहीं है, अमुक पुर्जा नहीं है, गाड़ी का अमुक पुर्जा नहीं है, अमुक आदमी नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं नहीं वैसी देखी वैसी की वैसी है, नहीं नहीं वैसी फर्क नहीं है, हमने देखा। और भजन करो और गरीबों की सेवा करो और इच्छा छोड़ दो, देखो इच्छा कोई कोई चीज कमी है ही नहीं, कमी केवल अकल रही है और कुछ नहीं है, अकल को बात हो रही है, घर में घाटो नहीं आते रोक तो कागू भजे जो साथे जंतु, घर में तोड़ो नहीं तो लो भरो फिर को ना फोड़ो, राम राम राम राम राम राम राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज द्वारा पौष शुक्ल षष्ठी विक्रम संवत 2055 24 दिसंबर 1998 को प्रातः लगभग 9 बजे से अंधेरी पूर्व मुंबई में हुआ। राम।